الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى لقد جعل لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري محرل مقدم من لسانی یفقهوا قولی. محترم بھائی اور دوستو، جو حالات دنیا میں گزرے گزشتہ ہفتے میں اور ساری دنیا اسلام میں ان حالات کا جو ردعمل ہوا، پاکستان جیسا ملک ہے کہ عرصہ دراز سے ایک جمہوری ملک ہے، اس میں ردعمل ہوتا رہتا ہے، عرب ممالک میں یشسوی حکومتیں تھیں، یہاں کمیونسٹ لوگوں کی حکومتیں تھیں جو کہ اس قسم کی چیزوں کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، تو صدام قذافی وغیرہ کو اللہ نے ہٹایا، ان کی جگہ کچھ اسلامی ذہن کے لوگ آئے، تو ان ممالک کا بھی رد عمل ہوا، اس بات کا اندازہ ہوا کہ اتنی سخت دہریہ کنٹرول لینے کے باوجود بھی وہ دین کا خاتمہ نہیں کر سکے. لیبیا میں جو کچھ ہوا، حالانکہ لیبیا میں قذافی نے ایسے حالات پیدا کیے ہوئے، امریکہ میں جو طلباء پی ایچ ڈی کرتے ہوئے چار مہینے تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا دیتے تھے اور داڑیاں رکھتے رہتے تھے، تو ان کو واپس جا کر داڑیاں موڑنی پڑتی تھیں، اور بعض لوگ واپس ہی نہیں جاتے کہ ان کو جان کا خطرہ ہوتا تھا، ایسے حالات تھے. تینوں والے کا رد عمل بھی سامنے آیا. اور واقعی یعنی ساری دنیا اسلام میں وہ مسلمان کے جو عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، انہوں نے زبردست جذبے کا اظہار کیا ہے، اور واقعی میں نے ایک دفعہ یہی تقریر کرتے ہوئے ایک آیت ہے قرآن پاک کی، نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی پہلے ہیں، جانوں سے بڑھ کر ہیں. تو اس کی تفسیر میں نے کہا کہ بوسنیا کی وہ لڑکی جو اسکرٹ پہنے ہوئے، یعنی آدھی رانے اس کی ننگی اسکرٹ پہنے ہوئے پھر رہی تھی مسلمان، اور اس کو کوئی قرآن نماز کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اتنا اس کو پتہ تھا کہ میں مسلمان ہوں. اس کو بھی جب عیسائیوں نے آخری مارکے کے طور پر کہا ہے کہ تو عیسائی ہو جا، تو اس نے جان دی عیسائی نہیں ہوئی، شہید ہوئی ہے جان عیسائی نہیں ہوئی. تو اس کی تفسیر میں نے کہا کہ نبی اللہ علیہ وسلم یہ حال تو اس اسکرٹ پہنی ہوئی مسلمان لڑکی کو بھی حاصل ہے. تو آئے ہمارے ڈاکٹر صاحب سے پڑھے تفسیر کی، ان کی عمارت ہے، انہوں نے کہا آپ تفسیر برائے کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تفسیر کر رہے ہیں، وہ تفسیر جو کہ پہلے لوگوں کی طرف سے نہ آئی ہوئی ہو اس کو تفسیر برائے کہتے ہیں، اپنی طرف سے کرنا اس طرح پرویز نے کیا ہوا ہے. تو تفسیر برائے جو ہے یہ بعض جگہ پر کفر ہو جاتی ہے، اور کبیرہ گناہ تو ہے ہی، وہ اپنے لیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتا ہے جو تفسیر برائے کرتا ہے. گائے تفسیر برائے ہے. اگر ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک سادہ سی بات ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ عیسائی ہو جاؤ، نہیں ہوتا ہے، اس کو قتل کرتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور اسلام کو ترک نہیں کر رہا، تو یہی تو اللہ رسول کا جان سے زیادہ پیارا ہونا ہو گیا، اور کیا کہتے ہو اس میں، اور کیا تشریح کی اور مزید ضرورت ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو پہلے لوگوں نے کہا ہوا ہوتا، تو ایسے ہی بیان ہوئی ہے، جان سے پہلے کر دیا اس نے، اسی کو تو لمی والا بلمون میں نفس میں کہتے ہیں. تو سچ بات یہ ہے کہ ایمان اسی کو کہتے ہیں، ایمان اسی کو کہتے ہیں. سامنے دعا پر خدا باتیں کر رہے ہیں، ان کو باہر نکالیں، یا ان کو کہیں اندر آ کر بیٹھیں میری بات سنیں، یا ان کی بات ضروری ہے، اپنی بات مکمل کر کے آ جائیں، یا آپ اپنی پہلے بات مکمل کریں پھر اندر آ جائیں. اندر آئے نہ ہوتے آپ، اگر آپ اندر آئے تو ہماری بات کو سنیں، تو پیچھے دو باتیں کر رہے ہیں، میرے سامنے کھڑا ہو. یا تو آپ لوگ اگر جب آئے تو میری بات کو سنا کریں، آپ جب اپنی باتیں کر دیے تو باہر رہا کریں، اس کو مکمل کر کے پھر آیا کریں۔ کیا بات کر رہے تھے؟ تو ایمان اسی کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ایمان کا ایک ذرہ بھی اگر ہو آدمی جنت میں جائے گا تو اسی بات کو تو کہتے ہیں ایمان، کہ ایک آدمی نماز روزہ اس سے حج زکات کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن دین اور نہ دین کی جب بات آ رہی ہے تو جان دے رہا ہے، دین کو ترک نہیں کرتا، یہ تو ایمان کی عظیم حقیقت ہے اس کے اندر ہے۔ اسی کہتے ہیں ایک ذرہ بھی اگر باقی رہا تو یہ جنت میں جائے گا، اور اعمال کی بڑی بڑی خطاؤں کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بالکل ہی معاف کر دے۔ تو یہ جذباتی تعلق تو ساری امت مسلمہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، کہ تین چیزیں، چار چیزیں ایسی ہیں کہ ایک اللہ کی ذات ذل جلال، ایک کلام اللہ، اللہ کا کلام کریم پاک، ایک رسول اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا رسول، ایک بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ یعنی ان چار چیزوں کے ساتھ امت مسلمہ کی ایسی وابستگی ہے کہ کوئی اس پر اس کی عبادت کے لیے، توہین کے لیے آئے تو عامی سے آدمی آدمی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ کوئی جلوس نکالنا، یہ کوئی شریعت ہمیں حکم نہیں دیا ہوا کہ آپ جلوس نکالا کریں، یہ کوئی شرعی عمل نہیں ہے، لیکن چلے اب زمانے کی ریاست سیاست میں ایک یہ کام ہو گیا، اسے دفتر کا اظہار اور رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا تو چلے اچھی بات تھی۔ اگلی بات ہے کہ جلوسوں کا پرامن ہونا، اور اس میں توڑ پھوڑ نہ ہونا، اور اس میں کچھ دخون نہ ہونا۔ پنڈی کا بہت بڑا جلوس، ہمارے سلسلے تصوف کے سلسلے والے بزرگ مولانا عبد الرحمان صاحب کا ہوا ہے، عدنان کا خیر صاحب بھی اس میں تھے، سب سے بڑا جلوس ہوا ہے اور بالکل پرامن نہ آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے توڑ پھوڑ کرنے والوں کو روکنے کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ لوگ جلوس میں کسی اور نیت سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہتے ہمارا اول تاخر پرامن رہا، اس پر کوئی پولیس نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ میں خود تو شابلنی والے کے محلے میں کہہ کر آیا تھا کہ جلوس ضرور نکالنا، کیونکہ آج کل کی سیاست میں یہ ایک نفرت کے اظہار کا ذریعہ ہے، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے محلے والوں نے جلوس نکالا ہے، سارے اس کو علاقہ جو اب درے کا اس کو ساتھ دیا ہے، اور بڑا جلوس لے کر آئے ہیں، اس جمروڈ روڈ تک آئے ہیں، اور یہ آنے کے بعد کہتے ہر جگہ پولیس نے ہمیں راستہ دیا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے، اور مختلف چوکوں میں ہم نے کھڑے ہو کر تقریریں کی ہیں، اور جمروڈ روڈ سے پرم اپنے جلوس کو واپس لے جا کر منتشر کیا۔ اب توڑ پھوڑ جو ہے، یہ تو دین کو بدنام کرنے والے عناصر آتے ہیں یا بیوقوف لوگ کرتے ہیں۔ اب اگر میں ناموس رسالت کا جلوس نکال رہا ہوں تو ایک آدمی کے لاکھوں کی دکان کے توڑنے کا مجھے کون سا حکم شریعت نے دیا ہوا ہے؟ کیا جلوس کی کامیابی اس پر ہے؟ تو یہ وہ لوگ بیچ میں آ کر کرتے ہیں کہ جو اسلام کو مسلمانوں کو بدنام کرنے والے ہوں۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ فلانی سیاسی پارٹی والے کہہ رہے تھے، دینی سیاسی پارٹی والے، کہ اسلحہ لے کر آؤ۔ تو میں نے کہا مجھے تو توقع نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہوا ہو، کیونکہ اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں اور اتنی ناپختہ ہے میچیور بات۔ تو میں نے کہا مجھے تو امید ہے کہ نہیں کہا ہوگا انہوں نے، ہو سکتا ہے اس تاکال سفید ڈیری تاکال بر تاکال کچھ تاکال کے بعض لوگوں کو کی بڑی مہارت ہے، اور ایسے موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور اس موقع پر وہ اپنے لیے اچھی خاصی چوری ڈاکے کا کام کرتے ہیں، دکانوں سے اچھی خاصی لوٹ مار کرتے ہیں، اور انتظار بھی ہوتا ہے کہ جلوس کب نکلے۔ تو یہ سارا کام یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو اسلحہ اگر لے کر گیا ہے تو یہ بھی درست نہیں تھا، وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت تو نہیں ہے نا۔ اور پھر آگے فرض کرے کسی ملک کا سفارت خانہ ہے، اس پر حملہ کر کے آپ تو کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے، دین کے لیے نہیں کر سکتے، ملک کے لیے نہیں کر سکتے، اپنے کاز کے لیے نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا آدمی اتنا نہ سمجھ تھا کہ اس کو جان دینے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ جان کس جگہ دی جاتی ہے، کس جگہ جان دینے کا آدمی شہید ہوتا ہے، اتنا ان پڑھ نہ جائز تھا، اس کی جان چلی گئی تو یہ تو بیچارہ معذور تھا، سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایک ایسے سمجھدار آدمی کو بھی ایسی حرکت کبھی نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ کوئی دینی عمل ہوتا, اس پر جان دینے میں کوئی اجر و ثواب ہوتا, تو سب سے پہلے ہم کرتے جی, پھر آپ سے کہتے آپ بھی کریں. کوئی اس کے اگر نتائج نکل سکتے ہوتے, اس کے نتائج نہیں نکلتے. ہاں جلوس صاحب نے نکالا, اتنا بڑا ایک ہجوم گیا یا گورا قبرستان کے آگے جو ان کی امبیسی ہے, انہوں نے اتنا بڑا ہجوم دیکھا, بس یہی اپنی رائے کے اظہار کے لیے کافی تھا. اب آگے کچھ خون کی طرف جو بڑھتے ہیں, جو لوگ اسلحہ لے کر فائر کر لیتے ہیں, دے تو اینٹی پاکستان ایسی تنظیمیں آپ کے ملک میں, اتنے ادارے اتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں تخریب کاری کا, کہ اس ملک کو اللہ نے بچایا ہوا ہے, ورنہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی تخریب کار تنظیمیں کتنے فنڈ کے ساتھ اس ملک پر پل پڑی ہیں اور کتنا پیسہ یہاں کا لگ رہا ہے اور کتنے لوگوں کو انہوں نے خریدا ہوا ہے. تو اگر وہ لوگ نکل کر کرتے ہیں تو وہ تو مقصد ہی تخریب کاری ہے, اور ملک کو نقصان پہنچانا ہے, انارکی پیدا کرنا ہے, افراتفری پیدا کرنا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک افغانی رہتا ہے, وہ تو اس جلوس کے دن کے انتظار میں ہوتا ہے. جو جلوس کرتا ہے, پیچکاس پلاس ہتھوڑا لے کر ساتھ جاتا ہے, اور ویسی دکان کے جس میں سے کوئی تھوڑے وزن والا بہت سارا سامان لیا جا سکے, مثلا موبائلوں کی دکان, اس دکان پر پل پڑتا ہے اور جلوس اپنے کو کام کرتا, اور یہ اپنا چوری ڈاکے کا کام کر کے آ جاتا ہے. تو اگر کوئی پارٹیاں جلوس نکالنے والی ہیں تو ان کو اپنے سمجھدار گارڈ کافی سارے ساتھ کناروں پر چلا کر اس بات کا بندوبست کرنا چاہیے کہ توڑ پھوڑ نہ کریں. اور کسی پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ میں تو چند آدمیوں کو مروا دوں گا, اس سے میری دکان چمک جائے گی, تو ایسی سیاست سے ڈاکے مارنا زیادہ اچھے. جو لوگ ڈاکے مارا کریں بجائے ایسی سیاست کرنے کی, جیسے میں انسانوں کی لاشیں گرا کر یہ اپنی سیاست کی دکان چمکاتے ہوں. جہاں تک مغربی دنیا کا تعلق ہے, تو ان کے ہاتھ ماں بہن بیٹی کا کوئی تقدس, پوتی نواسی کا کوئی تقدس باقی نہیں رہا, اور ان کے نزدیک سارے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ایسے کوئی کسی کو برا بھلا کہے, کوئی کسی کا مذاق اڑائے, اس کو آزادی رائے کہتے ہیں. جیسے امریکی صدر کا بیان آ گیا کہ افسوس ضرور ہے لیکن میں آزادی رائے کو نہیں روک سکتا, تو ایک ملک کے صدر کا ایک بہم نہیں ہے وہ کسی کی بےعزتی اور بے حرمتی کو کچھ سمجھتا ہو, یا کسی قوم کے جذبات کو, ان کا جذبات کو مجروح کرنا, دل کو دکھانا. اس کے اپنے باپ کو کہ آپ کا کہیں کو ایسا تھا, تو اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا. کہتے ہیں آزادی رائے, میرے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں, گالی تو نزدیک کوئی چیز ہی نہیں. وہ بعض لوگ مجھے میسج بار امریکیوں کو گالیاں بھیجتے, میں نے کہا جن کو آپ گالیاں سمجھ رہے ہیں اس کو آزادی رائے کہتے ہیں. تو ایسی قوم سے آپ کیا توقع کریں گے؟ افغانستان میں انہوں نے ایک ریڈنگ کی کہ بعض اوقات ہمارے فوجیوں پر حملہ مقامی فوجی کیوں کر دیتا ہے, کہ ہمارا فوجی جب کہتا ہے کہ ہاو از یور وائف, واٹ از دا نیم آف یور وائف, کہ آپ کی بیوی کیسے, اس کا کیا نام ہے, بس یہ بات کہہ رہی نہیں ہے کہ آگے افغانی اس پر فائر کر دیتا ہے. تو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس بات پر کہ آپ لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا آدمی آپ سے ساتھ بڑی محبت اور تعلق و دوستی کی وجہ سے کہہ رہا ہے, اور آگے افغانی کلچر میں جو ہے تو یہ تو پردے کی بات ہے, اس کو اتنا سخت محسوس کر رہا ہے. اور امریکی کلچر تو ایسا ہو گیا, جیسے ماں بہن بیٹی بیوی پوتی نواسی کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے. والد کا پھر کر علی طور پر میں نے حالات دیکھے ہوئے کہ دادا پوتی کے ساتھ ملوث, دادا نواسی کے ساتھ ملوث, ماں بیٹے کے ساتھ ملوث, بھائی بہن کے ساتھ ملوث, اور کیا کوئی تمیز ہی نہیں رہی ہے. جس کو آپ گالی جو سمجھتے ہیں, غیرت سمجھتے ہیں, وہ تو وہ ہے ہی نہیں. وہ ایک عیسائی عورت ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹے بیٹی آپس میں شروع ہو گئے ہیں, کہ دو اٹ از پروہیبٹیڈ ان دی بائبل, بٹ ہاؤ آر دے آر ہیپی واٹ آئی شوڈ ڈو, کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ناجائز ہے, لیکن اب وہ دونوں خوش ہیں تو میں کیا کروں. تو معاشرہ تو اس گراوٹ کی اس حد کو پہنچ گیا ہے, لہذا اس سے کیا توقع رکھیں گے. اب آخری بات جو میں نے آج کہہ دی تھی وہ یہ تھی کہ ایک جذبہ ہے ایک عمل ہے. جذبہ تو وہ جوش و خروش ہے جو تھوڑی دیر کے لیے طاری ہو کر پھر ختم ہو جاتا ہے, اور عمل جو ہے وہ کوئی ایسی تعمیری بات ہوئی کہ جس کا کوئی نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. آپ نے آگ جلائی اور اس پر آپ نے کھانا پکایا تو آئے نتیجہ سامنے آ گیا, فائدہ سے آپ نے جلائی اور جل کر بجھ گئی تو ایک جذبہ تھا ختم ہو گیا, اس سے فائدہ لے لیا گیا. آپ نے لوہے کو لوہار نے گرم کیا, اس کو کوٹا تھوڑے سے, اس کی اس نے دراتی بنا دی, چاقو بنا دیا, کلہاڑی بنا دی, اور اس کو نہیں کوٹا, اس نے شکل اس کو کوئی نہیں دی, تو بس وہ ساری جو تھی گرما گرمی میں ایک جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو ایک جذبہ ہے ایک عمل ہے. تو یہ معاف کریں, جذبہ ہمارے پاس ہے, عمل ہمارے پاس نہیں ہے. جذبہ ہے, عمل نہیں ہے. اگر جذبے کو عمل میں بدل دیا جائے تو بہت نتائج حاصل ہو سکتے ہیں, اور جذبے کو جذبہ ہی رہنے دیا جائے تو ایک وہ تھا سمندر کی جھاگ کی طرح جھاگ اٹھی اور بیٹھ گئی, آگ کے شعلے کی طرح آگ کا شعلہ اٹھا اور بیٹھ گیا, اس سے کوئی فائدہ نہ لیا گیا. تو یہ جذبہ جو اس وقت ساری امت مسلمہ نے اس کا مظاہرہ کیا, اس جذبے پر دو اعمال مرتب کرنے چاہیے, اس جذبے کو دو اعمال کی طرف لے جانا چاہیے. ہاں جی, کہ یہ جذبہ جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرے دو اعمال کی طرف. ہاں جی, اور دو اعمال پر اگر ہم آ جائیں تو ہم اس عظیم قوت کو نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ جس کے نتائج سامنے آ جائیں گے, اور اگر جذبے سے ان دو اعمال کو ہم نے نہ لیا تو گویا جذبہ تھا, ابرا, ختم ہو گیا, نتائج کوئی بھی حاصل نہ کیے گئے اس سے. اے جذبہ تو اس کے بارے میں نے آیت بڑی, کوئی انکن تم تحبون اللہ فتبی یو حبکم اللہ, کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ پاک سے محبت ہے تو اس کے کملی ثبوت ہے, فتبون میرا اتباع کرو, میرے طریقے پر چلو. جس رسول کے لیے تو اتنے جذبے کا اظہار کر رہا ہے کہ جلوس نکال کر تو نعرہ نعرہ بازی پر گلے پھاڑ رہا ہے, وہی رسول تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تو اس کے طریقے پر چل, اور اس مطالبے کے ساتھ اس بات کی جو ہے تو پوری گارنٹی, پوری شیورٹی, پوری یقین دہانی کرا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں تو دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگا, دنیا میں بھی چمکے گا, دمکے گا, چھا جائے گا, اور آ جائے گا تو ہی تو ہوگا. وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے والی زندگی ہے. اس کو گھر میں, دفتر میں, بازار میں, گلی کوچے میں, آپس کی دوستی میں, حکومت میں, قانون ماہر میں, سب جگہ اختیار کریں. جب اختیار کریں تو فتح بھی انہیں کا تقاضا ہوا, جو حبیب کو اللہ, اللہ اگر یہ بات تم نے کر لی اللہ تم سے محبت کرے گا. پہلے تم کہتے ہمیں اللہ سے محبت ہے, تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا, اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو کبھی آدمی ختم ہونے نہیں دیتا, کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا. اسے اتباع رسول, آپ کے پیچھے چلنا, آپ کی پیروی کرنا, آپ کے طریقوں کو لینا, اس کو فخر کے ساتھ لینا, ان پر عمل کرنا. تو ایک ہی جذبہ اگر اتباع رسول کی طرف مڑ گیا تو کوئی عمل وجود میں آیا. یہ جذبہ اگر اس بار کی طرف مڑا کہ کافر کا ہم نے ایسا بائی کاٹ کرنا ہے تاکہ اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے, وہ ہے اس کی مصنوعات کا بائی کاٹ کرنا. وہ تو اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ لوگ صرف ہماری مصنوعات کو استعمال کرنے والے رہیں, ان کے یہاں کوئی چیز بھی نہ ہو, تیرے مویشی تک ختم کر دیے اس نے. ایک ارباب صاحب میرے پاس دم کے لیے آیا, کینسر کے مریض, ایک ہمارا صاحب جائیداد آدمی ہے, تو ایک کہاں پر رہتے ہو, نے کہا یا تو بعد میں رہتا ہوں, نے کہا پیسے کتنی ہیں, نے کہا پیسے کہاں ہے, تو باپ دادی کی ہوتی تھی, دودھ کیسے لیتا, ملک پیک, کیمیائی اجزاء کو گھول کر جو سفید رنگ دے دیا گیا اس کو استعمال کر رہا ہے, کہ آٹا جی تنور کی روٹی, وہ گھر کا پیسا ہوا آٹا جس کے اندر زنگ تھا اور اینٹی آکسیڈنٹ سب سے معروم, پھل کوئی انگور کھانا, سیب کھانا نصیب ہوتا ہے, کہتا جی پیپسی, پیپسی اسکول, تو آدمی اتنا احمق بیوقوف ہو, پھل کھانے سے وہ معروم ہو گیا, گھر کے آٹے سے وہ معروم ہو گیا, گھر کے دودھ سے وہ معروم ہو گیا, جائیداد سے وہ معروم ہو گیا, اور بغلے بیٹھ کر ڈیزل اور پیٹرول کا دھواں سونگھنے کے لیے گاڑی میں پھر رہا ہے, تو اس کی کیا زندگی ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ساری مصنوعات ان کی ہوں اور تو صرف ان کا صارف ہو، تو صرف خرید خرید کر اس کو استعمال کر اور باقی سب کچھ نہ کرو، کہ ساری ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اس کو مذہبی سبجیت سمجھ کر کرو اور اس کو گھٹنے ٹیکنے مجبور کرو. کئی باتیں تو ایسی، کئی چیزیں جیسے استعمال کر رہا ہے جس سے تو اپنے لیے کینسر اور بیماریاں خود خرید رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. تیرا اس ڈاکٹر اسپیشل کو پتہ نہیں ہے فوڈ کا، وہ انٹریکشن آف دی فوڈ ان دی باڈی اور افیکٹس آف فوڈ آن دی باڈی، اس بیچارے کو اپنے لیے پتہ نہیں ہے اسپیشل کو، تجھے کیا رہنمائی کرے گا؟ کیونکہ اس کی تعلیم جو ہے وہ ایسے ادارے میں ہوئی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی وہ معیشت اور اپنے کلچر کو سامنے رکھ کے تیرے اسپیشل کو ٹرین کیا ہے. ایک چلڈرن اسپیشل میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ گائے کے دودھ میں فاسفورس کم ہے اور بکری کے دودھ میں کیلشیم کم ہے، اور میجی میں ساری چیزیں موجود ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنی کہہ رہا ہے کہ میجی میں ساری چیزیں، اس لیے بچوں کو یہ دینا چاہیے. اب اس میں سے اجزاء ہے، بچہ کھا کر خوب کفا بن جاتے ہیں پھول کر، اور بدنی طاقت اس کی نہیں. میں نے کہا اب یہ سمجھدار ڈاکٹر اس کو خالص دودھ کے مقابلے میں ملٹی نیشنل کمپنی نے اپنے اس کو برین واش کر لیا. یاد سے لے کر بول رہا ہے، اس بات کو پیسے لے کر بول رہا ہے، تازہ چیز کے مقابلے میں ڈبے کی بند چیز کے تعریفیں کر رہا ہے، اور یاد بیوقوف ہے ایسے ہی پروپیگنڈے میں آئے ہوئے. ان کی چیزوں کو معلوم کر، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، میری زیادہ معلومات بھی نہیں ہے. ان کی پروڈکٹ کو خاص طور سے قادیانیوں کی اور اس کی کفار یہودیوں کی عیسائیوں کی پروڈکٹ کو معلوم کر کے اس کا سختی سے بائیکاٹ کر، ذرا اپنی زبان کو کنٹرول کر، اپنے ملک کا تازہ پھل لے کر کھا. مجھے کسی نے بتایا فرانس کے بڑے بزرگ ہیں، میں ان کے ملنے کے لیے گیا، وہ میرے لیے انہوں نے کیمیائی پانی نکالا، تو میں نے خادم پر ایسے غصہ کیا، میں کہا ڈٹا ہوں میں آگے سے اس کو، جس مسجد میں تم اللہ اللہ کرتے ہو کہنے لگے کہ پانی مجھے پلاؤ جس میرا مل کا آثار ہے. بڑا حیران مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کہا کہ تو بزرگوں کے مراکز کا فہم کا یہ حال لے گیا کہ وہ کفار کے ایجنٹ بن کر فنڈ جمع کر کے ان کو دے رہے ہیں بمباری کے لیے. اتنا اس بے وقوف کو شعور نہیں. تو کیا کرے گا بیچارہ، تیرا مولوی، تیرا مفتی، تیرا مدرسہ، تیرا دارالعلوم سارے اس گندگی میں ابتلا ہے، تو لہٰذا تو کہتا ہے یہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں تو کیا ہوا؟ اور چندہ جمع کر کے کفار کو دے رہے ہیں. تو لہذا جذبہ جو ہے دو اعمال کو وجود میں لانا چاہیے جذبے کو، ایک تو اتباع سنت حضور کے طریقے پر چلنا، دوسرا ہے کفار کی معیشت کو ترقی دینے سے رک جانا تاکہ اس کی معیشت کو ترقی نہ ہو. اس بار کو اگر دنیا اسلام کر لے، ساری ان کی پروڈکٹ آپ کے یہاں بکھ رہی ہیں. جب 1995 میں امریکہ میں اورل پولیو بند ہو گئی، میں انہوں نے بین کر دی، تو اتنا بڑا سٹاک اب کیا کریں؟ آؤ پاکستان میں گلی گلی کوچے کوچے اس کو تقسیم کر رہے ہیں جی، کہ ہیپاٹائٹس سے لوگ بھر رہے ہیں، ٹی بی سے بھر رہے ہیں، اس بیچارے کا کوئی خبر نہیں ہے جی، سیلاب میں لوگ ڈوب رہے کوئی خبر نہیں. اور پولیو بچوں کو تین اگر ویکسینیشن کرنی بھی ہے 3 بار دینی ہوتی ہے، 10-10-20 بار دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا مال ہم نے نکالنا ہے، بکری کرنی ہے. تو یہ تو تیرا حال ہے، تیری قوم کی سوچ ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.